Shekhe pia ametaja masala faradhi nyingine ni kuosha mikono. Faradhi ya pili, kuosha mikono. Lakini angalia, kwa kuwa mkono ala liitlaki unakusudiwa kuwa ni kiganja, kama ukufanyiwa kaidi. Ukitajwa mkono ni kiganja. Kwa hiyo kama kwenye Qur'ani imekuja wasariqu wasariqatu, unajua hivyo, faqta'u aydiyahuma, mwizi mwanamume na mwizi mwanamke wakateni mikono yao. Kwa kuwa aidi haijafanywa, imefanywa itlaki tu, wakateni mikono na kusudiwa kiganja, kwa sababu ndo aliyadu ala itlaki na kusudiwa nini? Na kusudiwa kiganja. Lakini kama inatakiwa mkono kiganja mpaka ifike sehemu fulani, itafanywa kaidu kama kwenye Qur'an. Tumeelewana? Wa aidiyakum, naosheni mikono yenu. Ingekuwa la itlaq, labda watu wangefahamu mkono, labda wangeishia hapa, ingetosha. Kisa ila almarafiq, ila hapo kwa maana ya maa, kama wanavyosema John, kwa maa almarafiq, osheni mikono yenu pamoja na marafiq. Kwa maana mirfaqi hii pia inaingia kwenye kuosho, sio ndio mwisho hapa. La, nayo pia hii, hizi mirfaqani, sawa, yadkhulani madha fil fil ghasli, katika kuosho, nayo inaoshwa hizi. Kwa hiyo ndio utaona katika hadithi Mtume akizungusha mkono wake katika mirfaq, akizungusha mkono wake ili maji yafike vizuri, inahusika hivyo. Hilo pia alifahamu, kama Sheikh Ibn Uthaymeen pia amelisema hilo. Lakini sema walakin yajibu ay yuqayyid dhalika bikawnihi ila almirfaqayn li'anna al-yada idha utliqat la yuradu biha illa al-kaf, kwa sababu mkono ukifanywa itlaqi kusudi isipokuwa inakuwa ni kiganja tu, lakini ikifanywa qaidi kama hapa ila almarafiq. Akatoa mfano wa sariqu na akatoa mfano hiyo, famsahu wujuhakum wa aydiyakum. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam amefanya tayammumi katika nini? Tayammumi katika mwisho aliishia katika mkono tu, kwa sababu ile famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu, ile inahusiana na masala ya mashu, ile sio masala ya tayammum, ile sio masala ya kutawadha, ile ni masala ya tayammum. Haya basi, anataja nyingine imeitwa mirfaqi kwa sababu mtu binadamu imeitwa mirfaqi kwa sababu lianna linsana yartafiqu alayhi, yani anayegemea, anatumia sana kuegemea, inaitwa yartafiqu alayhi, maana anayatakiu, anayegemea, ndio ikaitwa mirfaqi, kama anavyotaja anataja hapa Sheikh Ibn Uthaymeen katika Sharh al-Munti. Kwa hiyo mikono tufahamu kwamba inaoshwa mpaka kwenye mirfaqi, lakini mkono ukitajwa hivyo uanzie huku kwenye ncha za vidole. Usiseme kwamba mimi nilishaosha mikono tayari hapa na vitu viwili. Kwanza, mkono uliosha wewe mwanzo wa kutawadha ni sunna. Tumeelewana? Ni sunna. Na hapa sasa hivi unaosha nini? Fardhi. Hilo lijue. Jambo la pili, ulivyoosha mkono baadaye ukaosha uso ndio ikaja mikono. Uone pametenganishwa. Kwa hiyo tofauti viungo hukumu yake, sawa? Kwa hiyo unavyoosha mikono uanzie kwenye ncha za vidole. Usianzie hapa ukaona kwamba kiganja nilishaosha, udhu wako haujatimia. Unaanzia huku kwenye ncha za vidole mpaka kwenye mirfaq. Wa aidiyakum, kwa hiyo unaanzia huku. Ila almarafiq, pamoja na mirfaq yako yote unaiosha hii. Baada ya hapo pia akataja faradhi ya tatu ambayo ni mashu ar-rasi. Hii ni faradhi ya tatu. Na tofauti ya kuosha na mashu, yani al-ghaslu na al-mashu, kwamba mashu haihitaji kuturuzika maji kutembea. Tumeelewana? Inatosheleza mtu kutia maji mkono wake kwenye maji alafu akautoa akapangusa kile kichwa chake, kwa sababu anasema pampatikana takhfifu ya ndugu Islamu, kwa sababu kuosha kichwa kuna tabu, yani ukiona ukitia maji kukiosha kapatikana wepesi huo. Na ndio maana haihusiki, kama mtu kuna nywele zingine ziko zimefanya istirsali, hazihusiki na zile, unapangusa mtu kichwani kwako. Hata kama kuna nywele kubwa au mwanamke ana nywele zake refu, sio kwamba apanguse na zile nywele pia, akaona apanguse na hizi nywele na huku, hapana, hivi hivyo nywele ambazo zimefanya istirsali, zimeteremka zihusiki na hukumu hiyo katika masala ya kupangusa. Na hapo kuna katika madhhabi ya Imam Shafi rahimahullahu ta'ala, sio ya madhhabi ya Abu Hanifa siku vizuri, wanatoshelezeka na kwamba mtu kupangusa sehemu tu ya kichwa, sio chote. Hata kama mtu kidole tu au sema akapangusa tu ile maji, imetosheleza, pamoja kwamba linakosolewa hilo na wanachuoni wengine wakitaja adilla katika hilo, hasa kutaja hiyo kwa sababu wanasema hiyo baa iliyokuja kwamba wamsahu biruusikum ni ya tabiidhi, ni baadhi ya kichocheni tu ndo mtapangusa. Lakini wanachuoni wakakosoa kwamba wanasema hakuna baa kama hiyo kwenye lugha ya Kiarabu inaitwa baa ya tabiidhi, bali wanataja Sheikh Ibn Uthaymeen katika Sharh al-Munti pia amelikanusha, amesema hivi: wal ba'u fi lugha al-arabiyya la ta'ti lit-tabi'idhi abadan. Yeye akasema hivyo. Akataja maneno ya Ibn Burhan: man za'ama anna al-ba'a ta'ti fi lugha al-arabiyya lit-tabi'idhi faqad akhta'a. Atakayedai hivyo amekosea kwamba kuna ba'a ya tabi'idhi. Akazungumza hivyo. Kwa hiyo anatakiwa mtu apanguse kichwa chake, na mafundisho pia hata wale wakionyesha udhu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kama alifanya Uthman radhiallahu anhu na wengine katika masahaba, walipofika wakati wa kupangusa kichwa, utaona kwamba wametia mikono yao katika maji wakaitoa, akaambatanisha akapangusa kichwa chake, akaanzia mbele ya kichwa chake mpaka mwisho wake. Ipo imekuja hivyo, nyingine imekuja kwenda mpaka afu akarudisha tena mpaka pale alipoanzia, pia imekuja hivyo. Wakitoa mfano huo namna ya kupangusa wao. Na katika kichwa pia Sheikh akasema waminuhu al-udhunani ay min ar-ra's, ni udhunani, na ushahidi ni kule kudumu kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam, namna akivuta wadha alikuwa akipangusa kichwa chake, akirudisha mikono anapangusa na masikio, hakuwa anachukua maji mengine kwa sababu ya kuyapangusa masikio, sio kwa kutumia hadithi ya al-udhunani min ar-ra's. La, sio hiyo, hiyo hadithi dhaifu, lakini kwamba muadhaba ule Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kudumu kwake, namna alivyokuwa anaonekana akitawadha, alikuwa anafanya hivyo, achukui maji mengine kwa sababu ya kichwani, alikuwa yale maji ambayo yani ule baada ya kutia mikono yake kwenye maji akapangusa kichwa chake, yale yale unyevu ule ule baada ya kupangusa kichwa ndo anapangusa masikio, hachukui maji mengine. Kwa hiyo ni faradhi hiyo nyingine ya tatu. Na faradhi ya nne katika hapo zilizotajwa ni ghaslu rijlaini, ni kuosha miguu. Faradhi ya nne ni kuosha miguu. Lakini pia wanasema lazima tufanye ifanywe kaidi kwamba kama ilivyokuja kwenye Qur'ani, wa arjulakum ila al-ka'bayn. Tumeelewana? Isemo hivyo. Kwa sababu ukisema al-rijl ala al-itlaq, kaabu kaabu inakuwa haingii. Itakusudi itahusika nini? Mguu wa chini tu au usika hii kaabu katika itlaq. Lakini ikafanywa ila al-ka'bayn. Kwa hiyo inakuwa kuosha mguu mpaka kwenye kongo za miguu, hiyo ni faradhi ya nne ya kuosha. Na kaabu ni nini? Ni mifupa, yani kaabu ni ule mfupa uliotokeza, sawa, ulio chini ya muundi wa mguu. Muundi ni huu, wengine wanaita ugoko, huu mfupa huu muundi, chini kabisa, chini yake unatenganisha baina ya mguu na muundi, kuna kaabu imetokeza. Kaabu, pelewana, inatenganisha baina ya muundi wa mguu na mguu yeye. Tayeb, pia katika faradhi iliyotajwa ni at-tartib, kupangilia, ni kwamba kila kiungo akiweke mahala pake kama vile ilivyokuja katika aya, sichanganye. utaratibu ndio kitu muhimu kama ilivyokuja kwenye Qur'an. Na pia akataja al-muwalatu, ambayo muwalatu nilitangulia kutoa maelezo na dalili iliyotajwa kuhusu habari ya hadithi ya yule sahaba. Tuko tumemaliza faradhi za nini? Za udhu. Kwa hiyo tutataja wajibu wa udhu ambao ni mmoja kabla ya kujia masala ya nawakidhu, vitenguzi vya udhu. Anasema Sheikh, wa wajibuhu at-tasmiyatu ma'a dhikri. Na wajibu wa udhu ni kusema bismillahi pamoja na kukumbuka, kwa maana ukisahau hakuna neno. Na hiyo pia kuna khilafu baina ya maulama, baina wanaona kwamba ukiacha bismillahi hata kwa kusahau basi ausihi udhu, na wengine wanaona kwamba kwa sababu wanaona wajibu, na hapo wanaona kwamba hapana, bismillahi ni sunna, na hadithi iliyotajwa wameidhoofisha wanachuoni kuhusiana na kitu kuanziwa kwa bismillahi. Kwa hiyo almuhimu kwamba mtu anatakiwa apatilize kusema bismillahi, lakini kama imetokezea ameacha kusema bismillahi, ampitikiwa akaanza kutawadha kusema bismillahi, haambiwi udhu wake arejee tena upya kwa sababu ameacha jambo la wajibu kama walivyokwenda baadhi yake. Na pia Sheikh Abadi hafidhahullahu ta'ala katika maelezo alipolitaji jambo hili akaitaja hadithi, la wudhu'a liman lam yadhkur isma Allahi alayhi, hakuna udhu kwa yule ambaye hakutaja jina la Allah juu yake. Hii hadithi alipoitaja kwamba ameitaja Abu Daudi na wengine kutoka Abu Huraira, Sheikh Al-Albani hadithi ameifanya kuwa ni hasan, na akasema maneno pia Sheikh Al-Albani kuhusiana na hadithi hiyo kutilia nguvu. Na akasema kuchagua kwake Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab kwamba mtu asimbe bismillah ma'a dhikri pamoja na kukumbuka, amechukua njia ya ihtiyat, kujiondoa kwenye shaka mtu na kujiondoa kwenye khilafu. Sababu usema bismillah basi usijitie kwenye mambo ya khilafu. Almuhim kwamba watu wapatilizi katika jambo hili, hawezi kwa mtu anachama kusudi tu kama anajua kwamba sema bismillah basi mimi naanza kutawadha hivi, mtu atakiwa aseme bismillah. Lakini ikiwa mtu imetokezea kwamba hakusema kwa kusahau hakuna neno, baadhi wanachoona naona kwamba hata kama hukusema pamoja unakumbuka pia hakuna neno, lakini tunasema kujiondoa kwenye mambo hayo ya khilafu, basi mtu atamke bismillah wakati wa kuanza kutawadha. Na pia kwa hiyo tukitoka hapo tutakuja vitenguzi vya udhu, lakini pia kuna sunna za udhu. Sheikh pia akutaja sunna za udhu, lakini zinatajwa wanataja wanatuoni sunna za alwudhu. Katika sunna za udhu wanataja kama vile kupiga mswaki ni sunna, na mswaki una sehemu za kupiga pia. Kuna wakati wa kutawadha unapigwa, wakati wa kutaka kuswali pia unapiga, wakati wa kuamka kutoka usingizini, unapotaka kusoma Qur'ani, inapobadilika harufu ya kinywa mtu anapiga mswaki. Umeelewana? Na mtu kujizoesha anapotaka kulala piga mswaki akila. Na kuna watu wengine wajijiwekea utaratibu huo wakupige mswaki, bali inawezekana hata tu akiamka usingizini asubuhi kukupiga mswaki pia ni kubahatisha. Kuna watu wanaweza kuishi sehemu kama hizi alafu ikawa mtu mswaki wake umpotea wala hanunui, kila siku kumuuliza mswaki wangu umpotea, kila siku kumuuliza mpaka anaondoka na rudi nyumbani anasema mswaki wake umempotea. Kuna watu wengine wana tabia hizo. Sasa baada ya kusoma mambo kama haya, wanatakiwa usiwe hivyo, upatilize. Pia katika sunna za wudhu ambazo zinatajwa, kutawadha mtu zaidi ya mara moja pia inaingia hapo, kwa sababu wajibu ni mtu kuosha mara moja ya kiungo, lakini mtu akaosha mara ya pili, akaosha mara ya tatu, na imekuja mtu kuosha mara moja, imekuja kuosha mara mbili. Tumeona masala ya kupandisha maji puani, kuyapandisha, kuyavuta, kama vile kubalighisha maji wakati wa kusukutua. Na kuyatema au kupenga kule kwa mkono wa kushoto, pia haya tumetaja. Kuna masala ya kuwesua vidole wakati wa kutawadha. Kwa mtu kama vidole vyake vimeachana ni sunna, lakini kama vimeshikana ni wajibu, kwa sababu inawezekana humu maji yasifike, hasa wengine katika miguu yao utakuta ni minene, baina ya kidole na kidole kuna nyama kiasi ambacho kama ataosha tu maji kawaida huenda hapa yasipite maji zizi. Kwa hiyo itakuwa ni wajibu kwake sasa. Sawa. Lakini kwa mtu kawaida kama vidole vyake vina nafasi kiasi ambacho akiosha anajua kwamba maji yanapita, kwake ni sunna kufanya hivyo. Na masala kama tulivyosema, inshallah katika darasa linalokuja tukisoma nawaqidhul wudhu, kule vitenguzi vya udhu, tutatoa mfano wa katika kutawadha, kujua mtu katika kutawadha. Lakini pia katika faida tutazopata katika namna ya kutawadha, kaifia tuludhu, ni mtu namna ya kutumia maji machache. Watu wengi wanatumia maji mengi, yani watu wengi maji wanatumia mengi sana katika kutawadha. Kuna baadhi ya watu wanaweza kuchukua kopo la maji, lile kopo la maji kama ile mnaona la kawaida, karibu lita moja ile, lakini kwa ajili ya miguu tu. Kuna kopo la kwanza ataosha viungo vingine, kopo lingine, kwa hiyo yeye anachukua mawili kabisa, akitaka kutawadha huwa anaweka mawili kabisa kuonekana kwamba hayamtoshi, au huyo ndo ana afadhali. Lakini kuna mwingine inawezekana kopo moja lile mguu mmoja moja lile akaosha hivyo pia. Lakini tulitoa mfano wa kutawadha hapa wakati tunafundisha darasa letu kubwa kule wazee, kwamba lile kopo moja wanatawadha watu wawili bila kujibana, kopo moja lile, yani makopo ya kawaida ambayo tuko nayo, wanatawadha watu wawili bila ya kujibana bana vizuri tu. Pale tumeshawahi kutoa maelezo haya hata katika semina ya wanafunzi wa chuo, pale tulitoa mfano wa kutawadha pale pia. Lakini lile kopo moja linatawadha watu wawili. Nyinyi mnatawadha vipi? Na pia kwenye kufungulia maji, watu tumia maji mengi sana, anaweza kuweka tu mkono hivyo anageuza mimi. Baada ya kupitisha mkono wako, sababu maji yanaweza kupita hivi na yasipate sehemu nyingine. Ukiangalia sehemu kuta nyeupe, sababu inawezekana mkono umeweka hivi, hapa pameingia ndani maji yalivyopita. Lakini ukija kufanya hivi panaonekana kwamba pakupata maji, panang'ara. Kadhalika mguu, utaona mtu ameweka anazungusha tu mguu wake. Unaona? Humu sehemu za ndani maji inaweza yasipite, yasifike. Kwa hiyo pia watu wawe makini katika hilo, sehemu baina ya vidole humu, takhlili ile kufanya. Lakini pia katika upande wa kufanya iktisadi katika maji, watu wasifanye israfu katika maji, kwa sababu kuna maji ya kisima, bali hata angekuwa ya bahari, basi haitakiwi mtu kufanya israfu katika matumizi ya maji. Wallahu ta'ala a'lam. Kwa hiyo insha Allah kesho tutakuja kukamilisha darasa letu ile ya nawaqidhul wudu, ili tuhame tuende katika masala mengine ya arkanus salah, na wajibu na na masharti yake kule tuone. Tukimaliza kesho insha Allah tutatoa mfano, tukitawadha tukionyesha mfano tawataka na watu wengine wili watatu hivi na wao watawadhe. Tuone watayatumia maji vipi. Lakini mtu asikutue, usijilazimishe kwa maji utii kinywani cha kusikutua upate usikutua mate tu kwa sababu ule maji ya kutosha. Hapana. Lakini watu wanatumia maji mengi sana katika. Alikadhalika watu katika kunawa, kadhalika katika kuoga. Tumeelewana? Mfano tukiulizana hapa watu mnavooga majumbani mwenu au huko chooni mkienda kuoga, ukachukua ndoo ndogo ya lita 10 ukaoga, wewe unaogaje mpaka unamaliza maji yale? Na si mnajaza ndoo nyinyi mkioga huko chooni? Na hapa kuna mtu wa mwili wa kuoga lita 10 hapa nyinyi? Yani ana mwili wake mpaka mwili huo kama unaoga lita 10. Sababu hata ng'ombe ukimuosha tu hizo lita 10 inawezekana yakabaki. Hapa mbele nikiangalia hakuna mtu mwenye mwili kwamba huo mwili wake mkubwa kiasi kwamba lita 10 pia lazima. Na kuna wengine kama yamebaki anashika ile ndoo anajimiminia kama kuna lita 3. Inaweza kubaki maji lita 3 mmoja. Lakini akashika hivi akajiminia alafu akaiweka chini ndoo. Na kuna mtu kimpa maji lita 5 hapa anasema yamtoshi. Kwa nyinyi mliokuepo hapa, pia mtu anaweza kusema yamtoshi. Ile gele la lita 5 anasema alimtoshi. Na haya ni maji mengi. Si kwamba ujipaki sabuni, hata kama unajitia sabuni. Tani sabuni ndio nini? Haya ni maji mengi. Kwa hiyo utaona maji yanatumika mengi sana. Watu watumie maji mengi sana. Allahu a'lam. Yeye nikitia udhu chooni nitaruhusika kutaja baada ya adhana inshallah tusome masali. Baadhi ya maswali watu wanauliza ishara kwamba hawajielewa katika darasa. Mfano mtu anauliza, je, nimetia udhu ikawa kuna sehemu haikupata maji nikaenda kuswali hadi kumaliza ndio nimeona nifanye nini hukumu yake? Sisi tumezungumza hapa habari ya swahaba alirudisha. Sisi tumesema katawadhi tena kwa sababu muwala tumekosekana. Sasa ni dalili kwamba ufuatilii darasa. Sisi tumezungumza habari ya muwala tumekosekana, kama viungo vimekauka katawadhi tena. Sasa ilikuwa sio kuuliza tena swali kwa vizuri wewe. Lazima watu wataadabu katika darasa, sio mtu unakaa unavyotaka. Alafu watu wasogee, mimi kila siku na wasogeza watu, lakini watu lazima wakae pembeni. Wewe bora uko nyuma uko yanguzo unafanyaje? Kwa hiyo mpaka mtu ukisema hivi ndo anasogea. Sasa kinachomsogeza nini? Kilichomweka kule nini? Hamna sababu. Utaratibu wa darasa watu wanakaa pamoja. Ndio utaratibu ulivyo. Haya. Lakini nidhamu hizi darasa, kwa sababu kuna thawabu, kuna kuiga, kuna adabu, watu hawapatilizi mambo haya. Humo mshule watu wamekaa, wana vijana wawili, mwanamke mmoja anakaa kati, mkikaa mlikuwa wala mtoki na dada yenu wenyewe mnakaa naye, bora watu walikuwa hapa mtu kuambia sogea mbele tu. Nyinyi si mmesoma shule za juzi tayari mnakaa na wanawake au sio hivyo? Au miondosho ndio hivyo hivyo na dada yenu wenyewe kukaa, lazima akae kati. Sijui kuna hekima gani yenye shule waliyoiona. Pia mtu auliza, vipi kama atatia udhu chooni kusema bismillah na chooni asema atamke kwa moyo moyo asitamke kwa sauti? Kuna swali, je, ikiwa mtu amepatwa na janaba na hali ya kuwa kabla yake alikuwa na udhu? Tutaona hapo mbele katika vitenguzi vya udhu ni mtu kupatwa sababu ya kuoga. Janaba inatengua mpaka udhu. Tumeelewana? Yaani katika vitenguzi vya udhu ni mtu kupatwa na kitu kinachowajibisha kuoga. Sawa? Kama janaba na udhu pia inakuwa. Kwa hiyo usioge ukasema udhu tayari ndio ule. Wao ndio ulishatenguka wale kwa sababu ulikuwa na janaba wewe. Taona hapo inshallah katika nawakhir. Na habari ya mtu kutawadha mara tatu tatu, huo ndio ukamilifu. Usiulize tena kwamba vipi nikitawadha mara tatu tatu. Ndio ukamilifu wa kutawadha huo. Sisi tumesema wajibu ni mara moja kama kiungo kitatoshelezea maji. Lakini kutawadha mara tatu ndio ukamilifu wa udhu. Usizidishe zaidi ya hapo. Kwa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. ama mtu kusema kwamba shaitani huwa anamshawishi mtu anamuadaa kwa upepo hii ndani ya swala, tumbo likinguruma nguruma shaitani za kuambia umetoka na udhu wewe, toka katika swala. Mtume sallallahu alaihi wasallam sasa mtu asitoke mpaka asikie sauti au apate harufu kama ni kweli udhu umetenguka, lakini kwa kumingurumo ya tumbo tu isikutoe kwenye swala kwa sababu nikatawadhe, shaitani anakushawishi, ndo maana yake hivyo. Je, kuna tofauti ya udhu wa mwanamume na mwanamke? Mimi sijui kama kuna tofauti. Mtume huyo huyo aliyetemka alitaja udhu ndio huyo huyo mtume wa wanaume na wanawake. Pia mtu ametaka kujua, si kwamba anasema vibaya kwa sababu ameuliza hivyo wewe ukacheka. Wewe si ushajua ndo maana. Inawezekana pia hujui, wewe mikuchekesha swali tu hili, sio kwamba unajua. Lakini ile swali lenyewe tu ndio limekufurahisha. Lakini sio kwamba na wewe pia unajua. Eh? Kama una swali la kufurahisha. Hapana, inawezekana kweli ikawa kwa sababu watu wazungumzaji wengi, mtu unaweza katatiza pia mtu. Namna gani ya kupangusa juu ya kilemba au niqab? Niqab unapangusaje? Maana ndio kwanza leo na nasikia. Unapangusa juu ya niqab. Niqab unapangusa vipi? Si unaosha uso? Ah, masala ya kupangusa kilemba au masala ya kupangusa kwenye pio pio hii katika darasa nyingine. Lakini niqab haipanguswi. Uso unaosha. Hauwezi kupangusa juu ya niqab. Labda kama niqab ina vumbi. Ndio kaipangusa kweli. Sasa namna ya kupangusa ni wewe ukiona ina vumbi utajua namna ya kuipangusa. Mimi zikani sijue. Inafaa kutawadha kwa maji ya bahari hali ya kuwa umetoka kuyaogelea. Sio kuyaogelea, mule baharini inafanyika mengi tu. Uweze ukajisaidia mule mule na ukatawadha pia. Achana kwamba umeogelea tu. Ukajisaidia na ukatawadha. Hakuna bahari inayotoa uchafu, maji yanatoa uchafu kama bahari, lakini hakuna maji masafi zaidi kama hayo pia. Hayo ni maajabu ya Allah ametaka hivyo. Kwa hiyo yanafaa kutawadhia, bali swali hilo aliulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa huwa tahuru ma'uhu alhilu maitatahuru, kwa maji yake ni masafi yanaweza kusafisha. Kama una janaba wewe ukishanuia tu ukabia ukajirusha mwenye ukabia kachu yako ukabia mbizi ukazama, ukiibuka mwili wote umpata maji ushaoga, sababu ni kutia nia na kueneza maji mwili mzima. Kwa hiyo kwa janaba ukinuia ukabia mbizi anejua kuogelea, lakini maana nikisema hivi usije ukawa na janaba ukaenda kubia mbizi kama ujue kuogelea. Tumeelewana? Sio kama ukizama tu unafikiri utaibuka, ujue kule kuogelea. Sasa ukazama ikawa ndo umeoga kabisa na eh. Lakini anejua kuogelea, maji ya bahari yakizamia mwili wote ukapata maji kama akiibuka, kwa maana nia ya kuoga janaba, asili yake ndo tayari iko msafi huyo. Iko safi. Kutia udhu bila kuzungumza ni katika sunna za udhu ama vipi? Wallahu aalam. Sijui katika sunna. Sema jambo ni jambo zuri kwa sababu inaweza kushughulisha pia. Inaweza kushughulisha. Ingine sije leo zuri. Natosha. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.